سورت قریش، مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور چار آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ سورت پچھلی سورت کی توأم یا تتمہ ہے. لإیلاف قریش، ایلاف کا لفظ الف لام فے سے ہے، الفت کا لفظ اسی سے نکلا ہے. الفت ایسی محبت کو کہتے ہیں جو خیالات میں ہم آہنگی کی وجہ سے ہو، لائک مائنڈڈ ہونے کی وجہ سے ہو. کچھ محبتیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو محض جذباتی، وقتی، کسی ادا سے متاثر ہو گئے، کسی کی کسی بات سے ہو گئے تو اس کے فین بن گئے. یہ سب سطحی اور جذباتی باتیں تھیں، زیادہ لمبی نہیں چلتی. اور کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کے خیالات سے متفق ہونے کے بعد، مینٹل لیول کے ایک ہونے کی وجہ سے، ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، جو سوچی سمجھی محبتیں ہوتی ہیں. تو الفت اسی قسم کی محبت کو کہتے ہیں. اور الفا کا معنی ہوتا ہے منتشر اجزاء کو جمع کرنا، ایک جگہ اکٹھا کرنا، ترتیب کے ساتھ جوڑ دینا. اسی سے لفظ تالیف نکلا ہے، تصنیف و تالیف کا کام، یعنی کتابوں کے ورقوں کو، کاغذوں کو، الگ الگ لکھی باتوں کو ایک جگہ جمع کر کے جلد کر دینا. تو گویا ایلاف کے مفہوم میں پھر الفت، وانست اور اجتماعیت بھی ہے. تو لإیلاف قریش، بوجہ اس کے کہ قریش مانوس ہوئے، جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے، یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ قبیلہ قریش حجاز میں متفرق مقامات پر بکھرا ہوا تھا. سب سے پہلے قصی بن کلاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ کو یہ خیال آیا کہ اپنے قبیلے کو ایک جگہ اکٹھا کریں، تو انہوں نے سارے قبیلے کو مکہ میں لا کے اکٹھا کیا. اسی وجہ سے قصی کو مجمع کا لقب دیا گیا، جمع کرنے والا، سب کی اجتماعیت کرنے والا، آرگنائز کرنے والا. اور ان کی اس اجتماعیت کی وجہ سے کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھ آ گئی. اکٹھے ہونے کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اکٹھے ہونے کا ایک روگ ہوتا ہے، متفرق بکھرے ہوئے لوگوں کا کوئی روگ نہیں ہوتا. تو یہ سبب بنا تھا آپ کے قبیلے کا مکہ کی ایک اجتماعی طور پر سرداری کا. ویسے تو وہ لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے، لیکن قصی نے ان کو جمع کیا. یعنی لإیلاف، لإیلاف قریش، کیونکہ قریش جمع ہوئے. اچھا، اس جمع ہونے سے انہیں خاص فائدے بھی ہوئے، اور ان فائدوں میں خصوصی طور پر ان کے اندر جو تجارت کا شوق ابھرا، اور تجارتی قافلے ان کے سردیوں گرمیوں میں مختلف علاقوں میں جانے لگے، جس کا اگلی آیت میں ذکر ملتا ہے. ایلافہم، ان کا مجتمع ہونا یا مانوس ہونا، رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے یا بزنس ٹرپس کی وجہ سے. کیونکہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوئے نا تو پھر مل کے سوچتے تھے، یعنی ایک شخص ایک بات سوچتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اگر مل کے اپنے اجتماعی مفادات کو سامنے رکھے تو بہت سے اچھے مشورے سامنے آتے ہیں. تو یہ نمبر ایک، چونکہ خانہ کعبہ کی تولیت ان کے ہاتھ میں تھی، نمبر دو، انہوں نے بزنس شروع کیا تو بہت مالدار ہو گئے. اب آپ دیکھیے، دین بھی ہے ان کے پاس، دنیا بھی ہے، اور چونکہ کعبے کے متولی ہیں تو بڑی عزت ہے، بڑی شان ہے، پورے عرب میں ان کا ایک نام اور مقام بن گیا تھا. اب ان کی پوزیشن کو دیکھیے آپ، اسی چیز نے تو ان کو بہت متکبر بنا دیا تھا. یہی چیز تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر لے گئی کہ ہم بڑی چیز ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نعمتیں یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں عزت کس کی وجہ سے ملی؟ اس گھر کی وجہ سے. تمہاری تجارت کس بنا پہ چمکی؟ اس کام کی وجہ سے. کیونکہ تجارت جو ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کو حساب کتاب بہت آتا ہے تو آپ بڑے اچھے تاجر ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں. تجارت اس وقت اچھی ہوا کرتی ہے جب انسان کو اچھا ماحول اور فضا بھی میسر آئے. چونکہ یہ پروہت تھے یا مجاور تھے کعبہ کے، بڑے معزز تھے، لہذا ان کے قافلے کہیں سے بھی گزرتے تھے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، جبکہ عربوں کے ہاں لوٹ مار کا بازار گرم تھا، کوئی لٹنے سے بچتا نہیں تھا اور ان کو کوئی دور سے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا. یہ سب کچھ بھی ان کو کعبہ کی وجہ سے ملا. اس لیے قریش کو خاص طور پر نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ دیکھو اللہ نے تم پر احسان کیا. تم ایک پہاڑی ریگستانی علاقے میں رہتے تھے، کوئی پیداوار یہاں نہیں تھی. تمہارے علاقے مکہ کا کیا حال، پورے حجاز کا یہی حال تھا. تمہارا پیشہ کیا تھا، بھیڑ بکریاں پالنا، اور پھر لوٹ مار اور ڈاکہ کنی، کوئی امن امان نہ تھا. اس سارے ماحول میں اللہ نے تمہیں امن دیا، تمہاری تجارت فروغ پائی. سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی قافلے جاتے ان کے جو گرم علاقہ تھا، گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا علاقہ تھا اس طرف ان کے تجارتی قافلے جاتے. اور کہتے ہیں کہ بس سال میں ایک ٹرپ ادھر کا اور ایک ادھر کا لگا کے اتنا کچھ کما لیتے تھے کہ پھر باقی سال آرام کرتے تھے، اور شعر و شاعری اور بہت سے مشغلے. تو اللہ تعالیٰ انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ دیکھو جہاں سارے عرب کا حال یہ ہے، وہاں تمہیں اتنی عزت ملی ہوئی ہے، سوچو تو یہ سب کچھ تمہیں کہاں سے ملا، کیوں کر ملا؟ اس گھر کی وجہ سے. اور تم ہو کہ اس گھر کے ربی کو بھول گئے. اس لیے کیا کہا جا رہا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس کے اندر رکھے ہوئے بتوں کی نہیں، اس گھر کے رب کی عبادت. اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں نے کچھ من گھڑت طریقے نکال لیے تھے عبادت کے، کیونکہ کعبہ کے مجاور تھے تو انہوں نے ایک سیاسی قسم کا مذہب ایجاد کیا. وہ کیسے؟ ایک سیاسی مذہب بھی ہوتا نا جو مفادات پر مبنی ہوتا ہے. مختلف قبائل کے لوگ حج کرنے آتے تو وہ سمبل کے طور پر اپنا بت ان کے پاس رکھواتے، یعنی بت رکھواتے تھے خانہ کعبہ میں اپنے ریپرزینٹیٹو یا اپنے تعلق کی بنا پر. یعنی تعلق کے کچھ علامتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، ایک تو زبانی حلق ہوتے تھے ان کے، اور ایک یہ کہ وہ جب عبادت کے لیے آتے تو آ کے ان کو پیش کرتے کہ یہ ہمارا بت ہے، اس کو آپ اپنے اس خانہ کعبہ کے اندر رکھ لیجئے، ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ کے مددگار ہیں، آپ کے تابع ہیں، آپ کے ماتحت ہیں. اور یہ بھی اس میں اپنی بڑی شان سمجھتے تھے. اور اس طرح یہ 360 بت جو تھے وہ خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے تھے. بجائے اس کے کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے، انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر، سیاسی مفادات کی خاطر، معاشی مفادات کی خاطر اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا تھا اور ان کے مجاور بن بیٹھے تھے. تو اس لیے ان کو پہلے تو اصحاب الفیل کا واقعہ یاد کرایا گیا، اور پھر یہاں احساس دلایا گیا کہ تمہیں سارے قبائل پر عزت و عظمت بخشی گئی. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کر لیا. یعنی ویسے تو عزت کا معیار اللہ کے ہاں تقویٰ ہے، لیکن خاندانی حسب نسب کے اعتبار سے جو عزت اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، اس بنا پر آپ کے خاندان کی جو عزت تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا. اور پھر یہاں پر سورت قریش کی شکل میں لِإِيلَافِ قُرَيْش کہا گیا، قریش کو مانوس کرنے کی خاطر، سمجھانے کی خاطر. اور قریش چونکہ جمع ہوئے اور ان کی تجارت چمکی تو ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کیا کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک سے کھلایا. ان کے پاس تو صرف بھیڑ بکریاں تھیں، پیٹ پالنے کو انہی کا دودھ پی کے گزارا کر لیتے تھے، کچھ بھی نہیں اگتا تھا، کوئی مال و دولت نہ تھی ان کے پاس. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن دیا، چونکہ ان کے ہاں قتل و غارت عام تھی. اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، جس کا ذکر ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ان پر پھر قحط آ گیا تھا نا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تھی. یہاں سے تبلیغ کا ایک بہترین انداز ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد کرائی جائیں، ان پر اللہ کے جو احسانات ہیں اس سے ابتدا کی جائے کہ دیکھو تمہیں کیا کچھ ملا ہے، تو دینے والے کو یاد نہیں رکھو گے، اس کی طرف رجوع نہیں کرو گے. اچھا ایک طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے دیکھو ان قریش کو، اتنا کچھ ہے ان کے پاس اور یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی ایک خامی نہیں ذکر کی حالانکہ بہت خرابیاں تھیں. تو یہ ایک پازیٹو وے ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کا، اس سے بات منوانے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بہترین حکمت عطا کریں. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.